said you crush my balls. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, I cheat and deceive you, I need you. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, and I cheat and deceive, but I need you. Said I need you, but that was just a lie. You asked me if I loved you, but you never asked me why. So now you've got your answer, and I hope you're satisfied. And don't you dare to tell me that you ever even tried. There's nothing I can give you that you ain't already got. Cause even when you've got it all, you say that I forgot. To give you all my loving, to give you all my time, well, there ain't enough for the both of us, and right now I want mine. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, I cheat and deceive you, I need you. I love you, I hate you, I kiss you, I rape you, and I cheat and deceive, but I need you. Znakomite brzmienie gitary basowej i perkusji. Świat oszalał, Państwo pamiętają, na punkcie Nigger, ale dla Państwa dziś akurat I Need You, płyta Deaf, Dumb, Blind. Grupa nie istnieje od 2013 roku, choć na chwilę została reaktywowana w 2017 roku, by nagrać jednego zaledwie singla. Często mówiłem o lewitacji, że w Szwecji powstaje znakomita muzyka i wcale nie mówię tego tylko o Abbie czy o braciach Herreys, którzy kiedyś podbili festiwal w Sopocie, głównie swoją sympatycznością i uśmiechem. Mówię też na przykład o zespole Gaupa. Thank you. Piękne, prawda? I oni tak cały czas. Ponad 7 minut utworu Febersvan, Emma Naslund na wokalu. Bardzo dobrze się to komponuje. Gałpa to po szwedzku znaczy ryś. Taka ciekawostka. No i to ze Szwecji, jak Clawfinger, który często jest nazywany grupą rapcore'ową. A rapcore to z kolei gatunek, z którym związał się zespół działający na początku pod nazwą Xero. A potem było tak, że granie nie wychodziło. Wokalista ówczesny Mark Wakefield miał poważny problem przede wszystkim z tremą i wobec braku perspektyw na sukces, bo tak to sobie określił, odszedł z zespołu. Odszedł też gitarzysta i mniej więcej w tym czasie pojawił się na horyzoncie Chester Bennington, by zapoczątkować pasmo sukcesów. No nie ukrywam, że to jest mój ulubiony Linkin Park. Wszystko jest tu perfekcyjne. Przypominam, że na openerze w tym roku Linkin Park oczywiście z nową wokalistką. Cały czas o niej mówi się, że to nowa wokalistka, choć trochę już z zespołem występuje, ale trudno się przyzwyczaić do braku Chestera. Wspomniałem, że Chester Bennington pojawił się na wokalu w Linkin Park, zastępując wokalistę, który się wycofał, no bo wcześniej Chester Bennington śpiewał w zespole, który założył, Grey Days, takiej grupie post-grunge'owej, założonej w 93 roku. On wtedy miał 17 lat. Dobrze to brzmiało. I bardzo mi takie właśnie brzmienie rockowe odpowiada. I tutaj też pasował ten sposób śpiewu Chestera Benningtona. Dużo muzyki powstało z połączenia rapu z rockiem i nie tylko z rockiem, czasem z jazzem i nawet funkiem. Mam teraz taki właśnie przykład. I to był zresztą jeden z nielicznych takich przypadków w moim życiu, że kupiłem płytę niemal całkowicie w ciemno i to w sklepie, którego już nie ma w Katowicach. Dokładnie pamiętam, gdzie to było. Z reguły znam przynajmniej wykonawcę, jeśli nie jakiegoś singla na przykład. A w tym przypadku wszedłem do sklepu, zdjąłem z półki, włączyłem do przesłuchania i trafiła mi się perełka. Black rain in my brain goes. To jest niesamowita historia, bo zespół szybko powstał i szybko też zniknął. W Hanowerze powstał, kiedy spotkało się kilku muzyków sesyjnych, którzy zresztą postanowili, że trochę ze sobą pograją. Na szybko wymyślili nazwę B i nagrali dwie płyty. Główną postacią był Florian Schaeffer, taki trębacz i keyboardzista, właściwie multiinstrumentalista. Teraz mieszka w Berlinie i nadal nagrywa, ale już nie w ramach zespołu B. Tamten czas, czyli połowa lat 90. był niesamowity, bo B występowali nawet jako support Davida Bowiego. Zdarzyło się też wystąpić przed Chumbawamba. To już może trochę gorzej, ale ten David Bowie jest naprawdę imponujący. A skoro już jesteśmy przy rapie, jakby nie patrzeć, przypomniał mi się, słuchając Black Rain zespołu B, francuski raper urodzony w Senegalu i zrodzony z rodziców pochodzących z Czadu, ale później cała rodzina oczywiście przeprowadziła się do Francji pod Paryż i tam już właściwie poszło wszystko prawie jak z płatka. Sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. L'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève le rire à Gamofine pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline.

but I didn't trust the lady of my life. She hittin', hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You tryna flex on me? Don't be silly. Gettin' jiggy with it. Gettin' jiggy with it. Gettin' jiggy with it. Gettin' jiggy with it. Naprawdę to lubię. Getting Jiggy With It. Obok Summertime, najprzyjemniejszy utwór Willa Smitha, który teraz, trudno w to uwierzyć, zaczynał jako muzyk, raper w duecie z DJ Jazzy Jeffem. Sam występował wtedy pod pseudonimem Fresh Prince. Kariera aktorska przyszła dopiero potem. Czytałem jakiś czas temu biografię Smitha, to znaczy autobiografię, co ma tutaj ogromne znaczenie, bo opowiadał o sobie w samych superlatywach. Ktoś inny pewnie napisałby to inaczej. Niemal wszystko w jego karierze przyszło mu łatwo. Ale reasumując, wydaje mi się, że lepiej na swoim koncie, więcej ma na swoim koncie dobrych kreacji aktorskich niż dobrej muzyki, choć oczywiście może to jest kwestia gustu. A czy wiedzą Państwo, że dziś urodziny obchodzi, i uwaga, bo pamiętają pewnie tylko starsi, Paula Abdul. To jest piosenkarka oczywiście, ale też tancerka i choreografka odkryta przez zespół Jacksons. Była później choreografką teledysków Janet Jackson na przykład. Oczywiście Michael Jackson nie potrzebował choreografa, ale Paula Abdul pojawia się w jego teledysku pod tytułem Liberian Girl. Świetne wideo, w którym pojawiają się niemal wszyscy najpopularniejsi ludzie show biznesu połowy lat 80. Parker? I'm afraid to open any doors around here. You know something, Whoopi? It'd be a blast if Michael asked me to dance. And then he went on Oprah's show the next day and yeah. Told everybody that I was going to make him into another Michael Jackson. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Two lovers in a scene, and she says, do you love me? And he says, so will it sleep? I love you, Liberian girl. Directing this. You know, even maybe you could have them rolled up with some kind of pull. I could like string it. I could like pull them up. These are kind of loopers. You know what we're supposed to be doing? Well, all I know is that Michael called me. I guess when he gets here, let me know what we're supposed to do. Oh, you want it? Man, well, hey, I'm... Hey, Mikey? No, but I think Bubbles is here. Oh, that's from the Cosby Kids. And, oh, there's the guy in L.A. Lawrence. And there's the Incredible Hulk. And she says, do you love me? Yeah, you should see my hair in the morning before I wash it and comb it out. You do? Uh-oh, Yeah, I understand he wears disguises. Really? Yeah. I think we should do the sequel to Jumpin' Jack Flash and Action Jackson. All in one. Yes, call it Action Jumpin' Jack Jackson. Exactly which Michael Jackson are we talking about anyway? What is it? I gotta go, because they probably meet me right now. Hey, hey, hey, hey. I te głosy tych wszystkich ludzi, no naprawdę cudne. Na końcu jeszcze oczywiście Michael Jackson wszystkich wita. Liberian Girl, płyta Bad, na którą Quincy Jones chciałby Michael Jackson sam napisał materiał. No i napisał 8 z 10 utworów, między innymi tę miłosną pieśń o liberyjskiej dziewczynie. I na początku w języku Swahili szepcze południowoafrykańska piosenkarka Lettambulu coś, co znaczy kocham cię też, ja też cię chcę, moja miłości. Piękne, prawda? Tu jest taka małe nieporozumienie, bo Swahili to nie jest język, którym posługują się mieszkańcy Liberii. Michael Jackson budzi niestety mieszane uczucia, bo nie był krystaliczną postacią, ale w muzyce akurat zrobił bardzo wiele dobrego. Między innymi napisał We Are The World, państwo pamiętają ten utwór, i napisał to z Lionelem Richiem, który 5 lipca wystąpi podczas koncertu w Łodzi, i to jest bardzo dobra wiadomość. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. 5 lipca w Łodzi. Lionel Richie, gwiazda lat 80. i 90. poniekąd też. Nie ma chyba na świecie nikogo, kto nie znałby przepięknej ballady Hello. I być może w Łodzi tę piosenkę właśnie Lionel Richie również wykona. A to przed chwilą to All Night Long, w mojej opinii jeden z najbardziej tanecznych utworów w historii, nie licząc oczywiście muzyki dyskotekowej. Ale teraz będzie muzyka bardzo uduchowiona, wręcz religijna, dziś przecież święto kościelne, Boże Ciało. A że ja działam w lewitacji często na zasadzie skojarzeń, to przecież nie mogło być tym razem inaczej. Jest tu trochę o Bogu i o tym, że Jezus zstąpił na ziemię. Utwór jest naprawdę przepiękny. God, you've got to move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. He told great stories of the Lord and said he was the savior of us all. He told great stories of the Lord. For this we killed and nailed him up high. He rose again as if to ask us why. Then he ascended into the sky as if to say, as if to say, God, Barclay James Harvest, hymn. Taką łatwość ma ludzkość w przypisywaniu muzyki religii, łatwość w szukaniu inspiracji w religii i wierze. A tymczasem tutaj było nieco inaczej. Oryginalny tytuł utworu to Hymn for a White Lady. Jest to piosenka o niebezpieczeństwach związanych z narkomanią. White Lady. Utwór zresztą dedykowany m.in. Jimiemu Hendrixowi i Janis Joplin, którzy przecież byli uzależnieni od narkotyków. Zrobiło się bardzo wzniośle i dobrze, nie zmieniamy tego. John and Vangelis. John Anderson, wokalista zespołu Yes. Vangelis sam sobie sterem i okrętem, ale w 75 roku był ubrany pod uwagę jako klawiszowiec grupy Yes. I pewnie to spowodowało, że zaczęła się między panami współpraca. Cztery albumy, ostatni w 91 roku, ale po drodze absolutnie fantastyczny State of Independence. A w 2011 roku John Anderson wysłał do Vangelisa wiadomość z pytaniem o nową współpracę, ale ten mu nawet nie odpowiedział. To prawie wszystko na dziś. Lewitacja była tydzień temu, była też dziś, ale wobec tego teraz kolejna za 3 tygodnie. Wierzę, że Państwo będą obecni właśnie 10 lipca. A na koniec taka mała niespodzianka. Ostatnia płyta The Cure doczekała się zmiksowanych wersji, i to zaaprobowanych przez Roberta Smitha, który zapowiadał, że pojawi się taki album towarzyszący temu z listopada. No to mamy. To jest zaskoczenie duże, ale warto posłuchać. Wybrałem zmiksowany End Song. Olga Szućko lewitację zrealizowała, a ja zająłem się reżyserią i opowieściami. Wojtek Zawioła. Do usłyszenia za 3 tygodnie. Autopromocja. Okolice bardzo rozległe. Zarówno te nad Jeziorem Strzeszyńskim, gdzie odbył się 15. festiwal Enter Enea, jak i te wokół jazzu, które zwiedzili zaproszeni.